Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah na falenderojmë për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Nëse ne të nderuar vëllezër dhe motra, po vazhdojmë edhe sonte me lenin Allah xhalla xhelaluhu me duan që kemi filluar me trajtuar javën e kaluar, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar mbrojtjen e Allah xhalla wala nga katër gjëra, nga ato detyrie padobishme. Dhe të kemi përmendur se qka nënkupton detyrie padobishme, qka përfshihen te pasojat e saj, rreziku e kështu me radhë. Sonte të vazhdojmë pjesën e dytë të këtij hadithi, i cili ka të bëjë me zemrën. Dhe kemi thënë të ndërlëzër se ky hadith, edhe pse kërkesat i ka deri dikun të ndara në kuptim të formimit dhe formulimit, ato janë shumë të lidhura mes vete në aspektin e ndikimit. Andaj, dituria e padobishme ndikon drejt për det tek pika e dy që sonë dhe të klasin për te. Aja është, Allahum inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. O Zot, më ruaj, më mbroj nga dituria e padobishme dhe nga zemra e panënshtruar. Nga zemra e rebeluar, nga zemra që nuk i nënshtrohet Zotit të Barë e Kërëtale. Andaj pa dyshim se dituria pa dobishme e ngurtëson këtë zemër, në aspekt në përgjithshëm. Edhe pse kjo pjesë e dytë i ka sëqarime dhe i ka shtrime të veta që sonë dhe të lasin për te. Para se me kalu të kë zemra e ngurt, apo zemra e rebeluar, e cila nuk i përullet Allahu te bareku ve teala. Para se me kalu të kjo, një hyrje të domosdoshme edhe pse shpejt, inshallah, në lidhje me zemrën, edhe pse shpeshare nga kjo vend dhe vendet tjera kemi folë për që është në zemrës, mirë po na duhet tash një hyrje që me pregadit vetën tonë për temën e matutjeshme. Të ndrullazër, Allahu xhallahu ala zemrës i ka caktuar rol. Dhe varësisht nga funksionimi i zemrës dhe roli që ai e kryen, varen pastaj funksionimi i të gjitha gjymtyrëve tjera. Sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ela inna fil jasadi mudgha. Në trup është një gjymtyr, është një organ, një copë mishi. Nëse ajo është në rregull, i tërë trupi do të jetë në rregull. Nëse ajo nuk është në rregull, do të çrregullohet me çrregullimin e saj i tërë trupi. Prandaj rregullimi dhe çrregullimi varen nga funksionimi i duhur i kësaj zemre. Kjo zemër për të funksionuar si duhet, duhet të jetë e përshtatshme që të pranon udhëzimet hyjnore. Nëse kishim me sjell shembullin e tokës për ta kuptuar zemrën më mirë, atëherë të ndërrua lëzër dhe dini që toka që të mbin prej saj diçka e dobishme duhetit e përshtatshme edhe për ujitje edhe për mbilje që pastaj fryti që është mrena të jep frytet e saj. Edhe zemrë është e tilë, duhetit e përshtatshme, duhetit e but, jo e vrajt, jo e fort, jo e ngurt, e but, zemrë e but, që depërton lehtësisht deri te rrënjët e saj uji i shpalljes. I ujit këto rrënjë dhe pastaj dalin frytet e këndshme të veprave dhe fjalëve të mira. Kështu funksionon zemra. Mirë po, kur ajo nuk funksionon si duhet, atëherë mos funksionimi i saj si duhet është tregues se ajo është prekur nga smundja. Dhe kur e përmendim na rolin e zemrës dhe funksionimin e zemrës, aja pa dyshim ka shumë role, një ndër to më kryesore është njohja e Allahut, udhëtimit e të Allahut, adhurimi i Allahut, njohja e pengesave dhe armiqve që i dalin rrugët e të Allahut, eliminimi, forca mjaftushme për t'i eliminu këta armiq, e kështu më radhë. Dhe këtu jenë punt e zemrës. Fuqia e zemrës, me lene Allah të përcakton edhe ndikimin e shejtanit të njëri. Nuk ka mundësi, dëmon, aspekti muskulor, apo intelektual, apo qka të qoftë, me e dëbu shejtanin. Këtë zemrë e bënë atër, e largonë si pengjes, Ma dje dhe mposhtja e epshit, kur ai imponohet dhe ndikon në vendimarrjen ton, domthon mposhtja e këtij epshi bëhet pikërisht nga zemra e fuqishme. Nëse ajo është e fuqishme, atëherë epshi e përfshin njeriu. Prandaj gjitha këto pengesa largohen dhe eliminohen përmes një zemre stabile, të fuqishme dhe të shëndetshme. Me bukuria nuk funksionon kështu, nuk e luan këtë rol, atëherë padyshim se është treguar se shpreh nga smundja. E smundja e zemrës, na kemi folur të disa ligjërata me radhë, mbi 30 ligjërata kanë qenë për smundjen e zemrës. Mbi po smundja e zemrës me një fjalë është, domethënë kur zemra kaplohet apo përfshihet nga një cip e ngurtë, e cila e fortëson këtë zemër dhe e pamundson depërtimin e ujit të shpallës deri te ajo, andaj nuk zhvillohet, nuk ushqehet. Dhe kur nuk ushqehet, ajo lodhet. E kur lodhet, nuk ka mundësi me funksionin si duhet. Lodhet, lodhet derisa vdes. Jo vdekje kardiologjike që njëri nuk jeton më, e mund të jetë i gjallë, po zemra ti është e vdekur, nuk reagon si duhet karshi porosive të shpalljes, karshi uzimet e Allah xhallahu ala kështu më radh. Prandaj pejgamberi sa ose nuk e ditë rëndësinë e kësaj zemre dhe roli elementar dhe kryesor edhe kryesori i kësaj zemre është përulja. Ti jetë zemra e përulur, nështruar Allah xhallahu ala, jo e rebeluar. Ka thonë o Zot më ruaj nga zemra e panështruar, nga zemra e rebeluar. Kush e ka rebelu këtë zemër? Ndikimi i epshit dhe faktorëve të tjerë të kësaj dunjoje. Andaj kjo zemër ndikohet, domosdoshmërisht, ose ndikohet nga udhëzimet e shpalljes, ose ndikohet nga udhëzimet e epshit dhe aladëve të tij, si shejtani e knacit e ndryshme të përkohshme të kësaj bote e kështu me radhë. Prandaj, kjo është e përket të ndërru dhe zërë kuptimit të kësaj lutje, më ruaj o Zot nga zemra që nuk nënshtrohet, që nuk përullet, nuk të përullet ty jatë. Kjo zemrë ku vjen dhe në këtë shkallë të në rrëzë, nëzër, pa dyshim se njëri u t'isil pasoja me të vërtet shumë të nojat, rëzikshme. Të shumë të janë pasojat e kësoj zemrë, duat i përmeni pasojat fillimisht për asë me këtu të këshkaqet e të mënyre trajtimit e kështu mërat dheri në fund, për me të regu se pse pejgamberi sallallahu ka bu dua me këtë përmbajtje. E para dhe e dyta, nëse ai që ka qenë barci i zemrës më të pastër, më të shëndetshme, ka lutë Allahu xhallahu ala që t'jarun Allahu zemrën nga ky rebelim, atër qëfar mund të themi ne për vetën tonë atëm. Se cili prej neve është i rezikuar nga këto pasoja, se cili. Ndoshtë edhe prej kemi kohë pasoja nga këto pasoja. Apo jemi të prekur veç për momentin kur dëgjojmë. Gjitha këtu janë të mundshme. Prandaj është e rëndësishme që të kuptojmë që nga fillimi se për çfarë rëndësie bëhet fjalë. Allahu xhallahu ala në shumë vende në Kur'an të ndroz vëzër ka folur për zemrën e ngurtë, sikur që ka folur për zemrën e butë, zemrën e përshtatshme që me lehtësi depërton deri te ajo fjalë Allahu xhallahu ala. Fjalë zemrë e butë, që po njëri për shembull që është i mirë, është i këndshëm, të mirë kupton. Po, ka dëmshmëri. Çka thënë për të? Zemrën e butë kish apo. Zemra, do no, si ja shpalosh një hall, bën çka është e mundshme të ndihmuave. Ama ka dikush zemër guri. Ndaj ka i para ti, ndaj vajton, ndaj ankau, nuk lëviz fara. Zemër guri. Edhe njëri në përditshme dihet zemër guri dhe zemër buti. E Allah u fletë për dy lojët e zamërës, edhe për zamën e bërë guri, edhe për zamën e bërë dëbuta. E kur zamëra bëhet guri, të në vëzër, si e përshkurë në Allah u gjellohet këtë zamën në Kur'an, në ajetin e 13 të surës El Maide, Allah u gjellohet e thotë, فَبِمَا نَقُدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَهُ. Allahu thot, e përshkak se ata e thyen besën që ne e dhanë. Qëfar besën e kemi dhe Allah Gjellu Ala? Besa jënë, jënë, dhënë Allahot, fjala e dhënë, premtimi jënë dhënë Allahot, mardheshja jënë me Allahon është adhurimi. Nëse na këtë e bëjmë, premtimi Allahot është në shpërblen dhe të mos të adhënën. Që kjo mardheshja? Sikur që i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadhit, ja Muadh, e tedri ma haqqullahi ala l'ibad, o Muadh, a e din cëla është marveshja që obligohen rabnit e Allahut me zbatu kërshë i Allahut, qëfar obligimi kemi në ndaj ti? Muadhi tha, Allahu e din mas mirë i dërguar e ti, e i preste përgjin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, en ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, që ta adhurojnë dhe mos ti bëjnë shok në adhurim. Çfarë lloj forme? Pastaj vazhdoi pyetja e dytë. E a din cili është obligimi i Allahut pastaj ndaj këtyre robëve që kët obligim e zbatojnë? Cili është? Prapë u përgjigj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke thënë mos më i dënuo ata. Më i shpëlim me gjërat. Çka marrë shok? E ka njerëz që këtë marvesh e kanë thy, që kanë zbatu, kanë adhru diken tjetër pas Allahut, janë rebelun dhe adhrimit e Allahut Gjallahu Ala, dhe përshka këtë kësaj janë privun nga rahmeti Allahut, nga mshirë Allahut Gjallahu Ala. Dhe Allahut thëtë, wa gjaalna kulubëm kasia, dhe zemrat e tyre ungurtësuan, ungurtësuan e rëmë. E kur ungurcua zemrë atyre, qëfar pasoj e patë për ta? Ju harrifu në l'kelime anë me wadhihi. Kjo përshkim hynor. Kjo fjallë Allah Gjallahu Ala. Kjo është kjo analizë e njerëzët meqëm. As e studiuzve, as e filozofve, as e kërkujt. Kjo është analizë hynore. Kështu Allah u fletë për zemrë atona, për neve të gjithve. Allah u tha, kur ungurtësua në zemrët atyre, qëfar ndodhi? Ju harrifun e l'kelima al-mewadihi. Atere kur ngurtësuan zemrat, si pasu e këti ngurtësimi, ata pastaj ishin të prirur që ti shtrembënojnë mësimet e shpalljes. Nga se shpallja në formën e vetë nuk ishte përshasme për zemrat ty në mëpëtë. Apo, nga se Allah u gjelë në gjelalu të nërë dhe zërë, është aj që e ka zbrit Kur'anin, dhe është ajë që i ka kryu insanin, të dyjet. Dhe mësimet e këti Korani i ka bëtë përshtatshme për formatin e njerit. I taman i bjen Korani ato. Mirë, nëse deformohet Korani, është pa mundshme, nëse deformohet Korani, a i bjen taman njerit? Ja, si bjen taman. Pra në dikur përshme internuat në Korani me shtu në obligim, me bodi qka haram, me bo, me lujt me ajet e Korani. Së të ma përshtatë të pasani mu. Ose nëse ndodhe kundër ta, nëse deformohet zemra, të kurët, ngurcohet, a është e përshtatëshme për me pranu shpallin? Jo. Pas ta njështë e këtil, tentojnë që në vend që zemrën me e zbut, që tjetë e përshtatëshme në Koranit, apo ngurcija zemrës ishtuin me e shtramnu formatin e Koranit, që tjetë i përshtatëshën për ta konform kërkesëve dhe epsheve të tyre Allah në rrëtëve. Pre kështu ka qenjët historisë. Allah nuk fletë veç për ata që i karë Kurani, fletë për ata dhe që i karë Tevrati, e që i karë Injili. Gjithë mund ka pasë kategoritë të tila të shoqëri që kanë shtremnu udhëzimin hynora pëton. Jo shtremnim vetëm tekstual, nga se libat e mërshme edhe këtë lejt të shtremnimit e kam pësu. Shtrëmimin tekstual. Kurani është i mbrojtë nga shtrëmimi tekstual. Ska mundësi kur kush tekstualisht me shtrëmnua për. Mirë, po, a ka mundësi të shtrëmnuat aspekti kuptimori ti? Po, po ka mundësi e për. A mbetet qaj shtrëmnim i vetëmi para njerëzve? Jo, gjithë mund ka verzion të dur të komendit Kuranit. Gjithë mund ka kështu. Mirë, po, a mbetet mundësi edhe për të tjerë që me e shtremnu poptë, me komentu ibadetin kështu, me komentu për shembull namazin kështu, me komentu haxhin kështu, me komentu zekatin kështu, me komentu lloj ndryshme, pa asnjë bazë, pa asnjë argument, pa asnjë mbështetje, pa asnjë rregull, thjesht përmes mendjeve të tyre të ndikuara nga epshi. Këto çka? Ose të ndozat Islami nuk është një kopsht dëshirash, apëtën. Kush hinë ta, qysh dënja bërë, apëtën. Jo, së kështu, apëtën. Allahu ka vendos, Allahu Gjellewala ka vendos mekanizmat mjaftushum që garantojnë kuptimin e durë të Koranit. Mjaftushum ato. Për shamu, qëfar mekanizmi në këta? Mekanizmi i parë është vetë Kurani. Komenti i Kuranit me Kuran, vetë Kurani është mekanizmi mjaftushum. I dyti që i garantën komentimin e durë të Koranit, kush është? Hadithi pejgamberit s.a.s. Këtë e në hadith, qështë e ka kuptu pejgamberi Koranin? Që ka komentua i Koranin? Pas të i kemi komente shokët pejgamberit, sahabeve, qështë e ka kuptu Abu Bekri Koranin, qështë e ka kuptu Omeri Othmani, këta që kanë kuptu. Pas të i gjenate e artë, e dytë, e tabinve, qështë e ka kuptu Nxansi ibn Abbasit, Nxansi ibn Mesudit, që kanë kuptu imam të mdhaj, imam e Buhanife, Rahimullah, Shafiu, këta, këtjën këtë bazë më nëndësi që, shikak gjitha këto gjenerata me radhë, me shekuj, janë në themelet e kuptimit të Koranit. Nuk është bashkëllaj me te kalu këtë. Pas të e ki gjuhë në arabe. Gjuhë arabe është mbrojtë si Koranit. Përne gjuhë arabe është pjesë e fesë tonë. Nga se nuk ka mundësi të kuptuat feja drejtë pa gjuhë arabe. Pa mundëshme është. Nga se në këtë gjuhë ka zbritë. Që shko më ziti kush për shambull me Kuran Shqip me në kalzu për shambull dispozita që në zirën. Së mund është Allah. Ti mund është me kuptu për gjithme. Fale namazin, bëne këtë e kuptan. Mirë po, mi adhon kuptimin që është duhet. Mi qëfar bazë e kime adhon? Mi bazën e përkthysit, jo mi bazën e zbritësit. Nëse që është ta përkthy, qaj për të ka thonë qaj bjenë kjo punë. Gjuara bërë garantuse. E gjitha këto jenë mekanizma mbrajtës të interpretimit të durë të Koranit. Po njerëzit që kanë zemat në ngurta, të prekun nga kjo, i kinë gjitha këtu në themeljeve, bazave, dhe fatë kjo që është, e shtremnojnë. Dhe kjo është pasu e rëzikshme. Kjo është e keqe. Ku njëri tentan me e legjitimu shkelën e ti, me e legjitimu mëkatimin e ti, me e legjitimu për shambull nështë ta shturën e ti, me leqtimu me qka? Me fjallët Allah të barë këtanë. Kjo shumë e keqëm. Gjështu pe pasojeve tjera është, Korani ka këshila, ka porosi. Allah në këshilan, mani kështu. Edhe të mëdhët, lezër, nëse njëri kësh vështë një porosi të Koranit, me e, nështë ta, lëshu vazhdimisht që me t'inglu vazhdimisht në veshën e ti, me e ridëgju vazhdimisht. Do të ishte mjaftush me kjo këshil me e nalë nga shumë veprat këshia. Mëse këmë të nëjtë. E po zemre në ngurtë të ndëvëlezer, i injëran këto këshila kuranore. I injëran, i harran, nuk javë në veshën. Rëndi Allah Gjellewala në vazhdim të ejtë su në majdë tha, ju harrifu në lkeli me anë me wadhi'i, i nxjerrin kuptimet jashtë kontekstit, i shtrembojnë fjalët, i nxjerrin nga vendi i tyre, e para dhe e dyta, wa nasu hadhan mimma dhukiru bi. Dhe shumë nga ato porosi, dhe shumë nga ato këshilla që i kemi zbrit për me uzbut zemrat dhe për me vot përshtatshme këto zemra që ta marrin udhëzimin e njëur, ata i kanë harruar ato. Ata kanë harruar, i kanë harruar ato. Për shembull të vëzë shikone, kur Ademi e Lisome ka bëmë mëkatin, bashkë me grunë e ti, si ishte qërtimi hynor për ta? Si e qërtoj Allahu babën dhe nën e njerëzimit? Si e qërtoj? Ollën që qatë qërtim e qatë gjithë kushme për para, do tjetë një pengjes bajagi e madhe për me e te i kalu e me shku të kë mëkatimi. Cile ishte ato? Allahu Gjellë Gjellalu, kur Ademi Esëm mori nga ai fryti që tha Allahu mëse prek, zbashkë me grunë e ti kur këtë e bëri, dhe i pan pasojat, e këti mëkatimi. Qka ju tha Allahu Gjellë Vala? Elem en hekuma antil kume shëgjere, a ju thash mëse prekni? Subhanallah. Sa këmë thunë Allahu Gjellë Vala, atë këmë thonë mëse prek. Atë këmë thonë mësë shka, a përshet që atë ka gjithë? Subhanallah. Kjo është shumë e fortë. Po këtë e kuptan, zemra e gjallë, zemra e butë, i lënë shekjo, atë këmë thonë. Pa në veç, pa mon, sa njët njëri keqë, kur për shambull, prindi thëtë, atë thash më se bëhë, që ka bone? Kur mësusi i thëtë, kur mjeku i thëtë, atë këmë thonë më se bëhë, që ka i ke bo vetë i tash, për shambull. Dhe shenë që s'ka këthim, ke bo gabimet pari paru shme, apëtën, sa një është keqë, apëtën. Parë në kur Allah o thot, atë këmë thonë me mgu, atë thash, atë këmë thonë Kur'an, ku i ke pas veshtë? Veshtë e zemrës, jo veshtë e kokës ato, ku i ke pas? Andaj, zemrë e ngurtë, si pa më përshqipi i ke punët, nga se e ka harru këtë fjallë, atë këmë thonë, e ka harru dhe që ka i ka thonë, zotit e bare këtëra, andaj pika më ndalua, apëtën. Dhe kjo është pasu e keqe, ngurësimit e zemrës. Nga pasojt e ngursimit e zemrës është kisha me mërtu që shtopëm analfabetismi i zemrës apëm. Zemra bëhet analfabet. Shiko sot për shembull nuk është analfabet veç një që nuk di me lezu shkronja po. Po i thujnë tash analfabetizmi bashkohor kur zdin me i përdur pajisit kërësore. Do mon nuk di me punë në kompjuter, analfabet. Ju që zi me zu libra atëm, po këtë shekë nuk dhe punu përshamë me një telefon, analfabetizm, apëtën. Dhe Allahu Gjallahu Ala i dërgën njerëzve mesajet vazhdushme, përmes begative, ose përmes sprovave. E ata duhet që këto mesaje hynore me dit me i ledzu, që në bastë të mesajet me dit, ka mja majtë dhe si me vepru. A kuptut? Mirë, këto mesajë e nore nuk lezohen me aftësit e mendjes që i ki ti me lezohen liber sa të përë. Jo, e asë me aftësit që i ki me përdojnë në një pajisje bashkëpore. Jo, kush i lezohen këto mesajë? Cilë është aje gjymë të ujtë i lezohen mesajë e nore? Zemra. Aja veç, aja di me lezohen. Veç aja din këtë alfabet me lezohen. Alfabetin e sprovës, veç zemra din me lezohen. Asë kush të tërë. Nëse zemra ngurët, ajo bët analfabet, i vjen mesaj i hynor, nuk di me lezu, i përmbys kuptimet, pasaj, pasaj të në të doja më të. Ja që në Allahu Gjallahu Ala, begatin në qesën e sprovës, apo? Dhe e shikon qesën, e shikon që akon brana qesën, apo? Analfabet? Shikon e Allahu so bukur këtë e ka, e ka trajtuar në Kur'an të ndërëzër. Allahu Gjallahu Ala thot në surën El-An'am, ajeti 43, qka thot Allahu Gjallahu Ala? Allahu thot, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Që ta e të mërë në veqë edhe mundu me ecë me herë, pa problemat. Sinë që lëshë po e thëmë. Fjallë Allah Gjallë Gjallu, fjallë e madhëm, në amë 4-3. Qka thot Allahu Gjallë Gjallu? Edhe para tejo Muhammed kemi dërgu, shenja, fakt, argumente, pejgamber, që të përullen, mesajë ka qenë përullu, mi po si ka qenë reagimi, kanë refuzua pëtë. Allahu thot, feleula i dhe gjehën best, si kur të ishim përull, kër e u dërgëshim ne, sprovat, dhimbjet, mëngësit e caktumi, ja u kemi qu për mi këthy në dhduhër ata, të ishim këthy, Saharin ja kishin pa aptan. Ja u kemi dërgu, ja u kemi dërgu begatin më të madhe në sprovë. Cëllë është begatia me madhe? Ti esh i parull në Allah Gjallahu Ala. Begatin më të madhe s'ka aptan. Na këtë begatia u kemi dërgu me disa dhimbje të saktuar aptan. Ajo dhimbje ka qenë pakoja, është dash me e qelë pakon veq dhe me pa që ka kombrena. Se hapën, nuk ditën me e ledzu mesajin. Pse? Walakin qasat qulubuhum. Pse zamrat i kanë pas në gurtë. Për çfarë? Zamrat i kanë pas analfabet. nuk i kanë pas zemrët e aftamilizuar mesazhet hynore. Sa na jemi analfabet, sa shaja që në Allah Gjallahu Ala në është përgëzuse e në kajmë, apo, e sa shaja në tira Allah qënë kërsnu se në qeshim, për shemun, se s'dine me ledzuna. Andaj, të ndrur vëzër, duhet me e këthy zemrës dijen, dritën e shpallis, me ditë me ledzu gjërat, me zemrë, jo me sy të jashtëm, nga se jashtëmi atë më ashtronë gjithmonë. Po me ditë me depërtu më thellë, duhet me e zbut zemrën. Zemrë në ngurtë është zemrë analfabet, nuk di me lezuat. Andaj Allah Gjellë Uala thotë, si këtë ishim për ullë, por zemrët e tyre u bën ngurë, walakin kaset kulubum, zemrët e tyre u bën ngurë, e kur zemrët u bën ngurë, la ilaha illallah. Kush ju ka zhe këtë një qashë mire qa keqë? Allah po, unë e u kom dërgu këto sprova, dhe këto argumente mi ju kalzu, kur jeni mirë e kur sini mirë, unë e qëre u këmë qua, dhe. Po kur ju zdishtë me lezu mesajin tem, kush ja u lezu e ke mesajet e jetës? Kush ja u lezu e ke mesajet e jetës? Allah u thot, wa zejjene lehumu shëjtanu, ma kanu i amelun, e pastaj shëjtani u azstoliske, u azbukurajke, punët të ju nëpëtën, mirë e kiti, apëtën. Allah dhe ke nuk je mirë, për e qenj një forë s'pi me e me të qitë në dhuhur, apëtën. Shejtani dhe ke, bëllë mirë je, pëse për livrit, apëtën. Apo. Ko nuk di me lezu, stëllia të bën përshtypje, apo, shkëllqimi të bën përshtypje, bukuria formalit të bën përshtypje, jo realiteti, apëtën. E ne së dhemi të mashtru me stëli, me zbukuri, me t'jasht, me caktu, apo, na bëjmë përshtypje shumë. E qa ka për të kësaj? E, tash kush me lezu qa ka për të kësaj? Apë. Ne jemi të manipuluar me tituj. E keni pa që ata përshamu të shpesh herën për media të caktume, mjaftun me tituj të bombastik. E pastaj por qka ka, arsujeton juridikisht. Se s'kom shpirë për të që akum thonë. Tituj në kanë për masën e njerëzve. Ndërso trajtimin poshtë e kanë arsujetim juridik. Që kur dëmi pa ditë për shpifje, që që këmë thonë në apëton, ama që ato nërti dhe kush e lezan, pak për njerëz, apëton, e pa shkuj kefir titut bombastik, apëton, nga se kjo është je kohë e manipulimeve me formalitete, me tituj, apo, pa kalu në realitet, pa ngu qka, qka për të kësaj, e kështë më dhëtë. Nga pasohet të, dërëvdozër është, nga pasohet e këqia të zamrës në ngurt, është, përqare mes njerëzve, shumë normale apëtën, shumë normale apëtën. Cëla është generata e artë e njerëzimit, kur bje fjole për dashni me zvetë dhe respekt? Ko shumë ata? Sahabet të ato, ensare muhajgjerim, pe njerëzve tegër, që në konë të e hongur një terin, të luftua apëtën, dhe njerëz që veç shpirtin s'ka mujtë me da, se kejtë për të shpirtin i ka nda me zvetë apëtën. Shpegi punë e modhëm. Kër Allah u fletë për sahabët, ku i ka lidhë? A thëtë ja u kom lidhë durët, ja u kom lidhë komët. Në qka i ka lidhë Allah Gjellë Vala? Ellefe bejnë e kulubihim. Ja u kom lidhë zemrët. Në më putë përshtalshme. Se zemrët kërështë në ngurët e qka, duhet me shkri për mujtë me lidhë. Në ngurët zbanë. Andaj përqari është, treguës i zemrëve të ngurta, që s'lidhen. Apo, atyve Allah jo ka zbut zemrët, kanë qenë pasit përshtatë që mu lidhë, që është dushët. Sa problem? Ashtu si kur nuk i kanë rezistu shpalljes, nuk i kanë rezistu as lidhjes. Nuk i rezistu lidhjes. Ki po sot ka përshon përpjekje për me bashku dikën me dikën. Po ka njerë që i rezistojnë bashkimit, zdanë. Nga se zemrë është ngurtë. Përndaj, qka thë Allah Gjellu Ala për të përdo? Ne pa më jetë Allah tha, përshka këtë zemën në ngurta, i kanë hru këshilat, i kanë hru përësit. Allah po i thëtë, bashkanu mosu ndani, Allah po të mosu përqani, mosu përqani se, kur farë vlerës keni, wala të nazëu, fe të fshelu, wa të dheberi hukum, mosu përqani se të dështani, s'ka sukses përqamje. Ma të dhebe rihukum, ju del era. Kur gjithë zbon, heq, heq. Kësë keni vlerë, ma thënej. Bashkanu, ku është një u këtë porosia? Cëla zamër? Me kënë zamër për tashma. E kur harron porosit, Allah o thotë, Fënesu hadhën mimma dhukiru bihi, fa agorejna bejnëhumu l'adavët o l'bagdaj në jomë l'kijana. Ma i dhe katër mejtë. Allahu Gjellewala thotë, në gjani vëndërën. Allahu thotë, e pasi i haruan porosit tona, ne mbjellëm me syne përqari, apëton. Ata e mbjellën. Allahu i dënej me këtë përqari. Dhe kjo përqari për ta, zgjatë din kiamet në kofshin gjallë, nësë nuk i zbutin zemrë, apëton. Allahu Gjellewala këtu gjykan, gjykim prerë, diri sa ka ngurëci zemrëve. Nuk kështë e butë kjo zemra, haran e bashkimin, haran unitetin, së mund bosh, kjo është gjukim kërënorë, për qare sa që i kemi, ndarjet mes muslimanve, pika e nartë, i ka pru devëtshmëria më kati, zemra buta, zemra ngurë, cëla zemra i ka pru, e shnosha e smuta, Allah o qartë për e të regonë, këtu e mësim në kërënorë, a jetë për flasëm, së po thëmë ka thonë i bënkethiri, komend, jo, së po thëmë ashtu, a së po thëmë ka thonë i bën mesudi. Jo, po them ka thon Allahu xhallahu ala. Ajetet e qarta. Nga pasojat e zemrës së ngurt është përfundimisht edhe devijimi ato. Njëri shtromën kërë, mëkaton kërë, dënga, nëse nuk kthillet edhe vjen. Allahu çka thot? Në ajetin e 22 të surës Zumer, Allahu thot xhallahu ala: فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Mirë për ata që kanë zemrat të pandjeshme, nuk ndinë ata kur Allah përmendave, në ngurt. E pasaj thët, njerës të tjilë janë në devijim të qartë, dukshëm. A është e qartë? Qëtu jenë pasojat? Kryesore, ka shumë pasoja, ka shumë manifestime, simptome që unë i këmëllon anësh ato. Me që të pes i këmë përmbledh nga fjallët Allah Gjallahu Ala se qëfar pasoja, do me thonë, silë zemrë e ngurtë. Dhe gjitha këto pasoja të dhëzër, që i gjim njët në përdeshme apëto. Dine se e ka një adresë. Mos drejton i gjikështë ta kërkun heqë. Një adresë e ka. Aja është zemrë e ngurtë. E pa përstatshme për t'ju bindë Allah të bare këtale. E pa përstatshme për t'ju përullë Zotë Gjallahu Ala. Kur është e tilë, bin këto probleme apëton. Mirë, e qëka shkakton këtë zemër kështu apëton? Shka që e bindin këtë gjendje apëton, këtë zemër? Nga se të ndërëzër, nëse Allahu Gjallahu Ala e ka kryuar zemërën, ose me boni pyetje ndryshe, ose pak e zbuloha përgjigje. Allahu Gjallahu Ala këtë zemër, a e ka kryuar të ngurt, të një kërkuat nga na me zbut, apo ka kryuar Allahu Gjallahu Ala këtë zemër të but, e të përshtatshme, e na du të merujtë. Qështë e ka falë Allahot këtë zemrë? E për dhjetë, e për dhjetë. A i fmiu është i gatë që me konë besin tonë. Qashtu linë. Gjdo fmi linë në natyshmirët e pastor. Po të një dikosh për jashtë e prishë, më së një apër. Qashtu të ndodhëm. Dhe kjo zemrë në esensë është e gatshme. E pregaditur. E ka gatu zotë i qashtu të ka pregadit që... Mirë, po ne ngurëcojmë qysh. Mas pari të nëzër, shkaku kryesor, ka shumë shkaku tjera praktike, unë i komponime disa kështë matë përgjithshme, në matë kryesoret, shka këse kjo kërkën dhe është ta një zingjil i gjeratash për me trajtu që është duhet. Shkaku kryesor i ngurëcimit të zemrës, i rebelimit të zemrës, është mos kujdesi për këtë zemrë. Qash? E gjumë ku do koftë. Është një këndë koftëm, ruje më në lavë, pa ti ruje. Ruje më së nga gjithë s'ka, më s'ka gjithë kone, më s'ba gjithë s'ka. Ruje këtë zemërëm, ruje këtë zemërëm. E këmë silë disa një shambull të në vëzër. Nëse je për shambull, nëse je në autobus, je në trak, je dikun, edhe ka fërkip njerëzë për shkatë kalablaku të për. Reagimi jëtë i natyrshëm, cëllë jashtë. Me vendosë dorën të kuleta edhe majtë telefonin mirë atëm. Apo, se në kalablak të afshin në dikush. Apo, si të ka përsesh kalablakun tani, o petë dëmë urdhun, o mirë qje, po, vazhdojmë dhujtë. A që është të? Kush këndi ku me najtë, Allah? Si dalëm, a i mora qesët, telefonin e mora. Apo, se ti e dinë si qëtu dhvyt mi marrë me veti, normal, dhe kujdes është për të aftëm. E po mi, kur dalëm, mësa ka ke këtheve shpe, a kam zemër me veti, Allah, mësë më kam jetë dikon, e këqyrë në herë aftëm. E po kujdes në dhe këqyrë, se të kam jetë në pjesë dikon aftëm, pazarë në shta. Të kam jetë dikon të këqyrë ato, dikon të këqyrë që ati o me të zemëra, me herë me veti. Për dajtë me këqyrë, me kontrolu zemërë. Normal, nëse të shëngën ka pak qepan, aftëm, me herë din ku me shkuti, aftëm. Do të shkon ditë ku, po më shumë si shrëngën, se zemë a thujnë zemë, a e shrëngën, apë. Ka reagim të posaqëm problemet si shfaqët e, apë. Me njëre vrapojmë me edhim adresën, apë. Kujdesin i përshëndetin e zemërës, në kuptimin organik, në kuptimin e zbutjes, mos po forcohet, për shambull, apë. Mos në erë ka frije, ka ftof zemërën, tani po një majete, po si ftof dyqysh po në vina, apë, për shambull. Mos duhet mi adhon në për shembull medikamente ose më ia largu flamën e gripën e mia, mos duhet elbet. A e kontrollon në herë zemrën tonë më rrallë? A e kshyr në kuj çe ki punë me ta? E mos kujdesi për to, ekspozimi i zemrës në erë të ndryshme, në situata të ndryshme dhe mos kujdesi për ta, ç'a dosh ta? E ngurcën gurja për ato. Normal apo? Shkaku i dytë, domethënë nga shkaqet e ngurcimit të zemrës është padyshim pe shkaqeve të njohur është mëkatimi ato. Shikoj Allahu sa çfarë këtë thotë Kur'an. Në surën El-Mutaffifin. Në ayatin 14 Allahu xhalla wala thot: "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Ja, këtë për njerëz që e kanë mohu shpallën, janë rebelun dhe nështrimit. Allahot kella, lani analizat e caktu me pse kjo. Bel rana ala kulubi ma kanu e kësibun. Ata nuk kanë me pa Allahon ditë në gjukimit. Dhe ata nuk kanë me u shpërbli. Pse? Bel rana ala kulubi. Rana ala kulubi është e në fillim që ju të sekone. Cip e në gurt që karam bi zemën t'yune. Një cip e hekurt, e qelikt, që pengon depërtimin e ujë të shpallë dhe atje. E pse ju ka ra kjo cip a Zot? Bima kanu e kësibun. Për shka këtë pume të këshia që i kam bërë. E qartë? Allah pot, gjdo mëkat është një shtresë. Gjdo mëkat është një shtresë. është një shtresë. është një shtresë. është një ullë, është një ullë, është një ullë. Deri sa, mund të nëzijet zemra komplet. Të përmbyset. E nëse ke gotën kështët, lëndëruar. Dhe normalë kur dënë një me pi ujë pi gotës, a e këthen ka e hapura, ka e mbyllura gotën? Dikur, qa përvej të hoqë? Po ka e hapura, po dhe normalë, se dhe me mush me ujë. E nëse këthet ka e mbyllura, a më e mush ujë në herë me pipi saj? Korra përta. Ne i varsisht, nëse është zemra kështët, po të gjurë njësaj i drejt, i hapur, krejt letë hin ujë këtët. Për asë është ramuat, ta ndush mu gazepu, me gjujt dhe ujt, gjysa derë dhe gjysa jetë. Ne shumë përnimi këna zemët e shtramta, apë të në kështut. E po, so këshila thuhët e so jetë i zutë, di shka jetë ama plët për derë dhe, pëse për derë dhe? Të se ka pozicion e duhur zemët për me pranuat. Shumë qartë. E qështu shkon të ushtramu, të ushtramu, ose duke u drejtu, duke u drejtu, ti qa qështu shabën, ti orientimin e Allah po përshita këta kanë vujt, përshka këtë cipave të vendosra si pasoj të punëve t'yunëm. E qartë? Shkaku i tretën dhe është për shkaqeve të ngurësimit të zemërs është kryerja formale e adhurime ota. Që ko këta bujnë i badet, të falen, ama sa me kryo pëta. Nga se ushqimi i zemër është një badet. Dhe kur njeri nuk e merr bërthamën, esencën e adhurimit, zemra ka marrë ushqim të pamjaftueshëm. Formaliteti nuk e ngop zemrën. Formaliteti është ai që sikurse a dini çka formaliteti? Forma jashtë ibadetit. Sa dini çka është? Do më hongër pasull, apo më rash, edhe do të më qitë pjatë, se në grusht ose në qëtë më hongër pasullëm. E pjata është forma. Parë në përshamë të më dhe, e, shoqërë që pata pjatë me qitë pasullin, e më zanë pasullin, angjesh nere? E kuptove? Pjata është e që e monë, ama esenca është e që të më rrënë që ka, që është bazat. E këtë adhurimit Allah që ka kërku pëneve, ka kërku pëshara syetë. Inë salate tenhani lë fahsha i ul munker. Namazi është ai cili u largon nga punë të këqija, nga punë të ndyta. Po namazi hiç ndikim s'ka ataj absolutisht. Për asë s'ka ndikim hiç taj, për asë zemra ngurcohet. Edhe pse namazi falet. Për asë formalisht Kur'an lexohet. Për asë formalisht Allah përmendet. Telefonin dorë këtu. Smona. Këtu është të këshyre. Allah e më qohë të thunë këto. Buna dhikrë. Ja, kështë dhikrë zbotë. E metë ku janë. E zemra ku është. Vëllaj shumë e qartë, shumë e qartë. A mund është për shambull, a ka mundësi të vëzër, me ngobë dikën virtualisht. Që një njëri është, ka marrë molli me hongër, njëri që dalë jashtë, edhe ka marrë molli fort me hongër pasullë të natë, përmëna pasullin se gjellë e jona. Hamë dëna që e kena, halal. E, ato atje jashtë e ka marrë molli fort, atëm. E na, jelëshujem video në këtu, e hojmë pasur, mërë i lukë që të dhe. A ngijet aja tja Allah? Po së ngijet Allah, sa e të me kun këtu për me hongra, për me shiju të me kun këtu. E po qështu bëjmë na, kur zemën e kem dikun, edhe thëmë subhana subhana subhana. E Allah, do të me kun zemën e subhana Allah, këtu për me ngijet, për. Nëse sësh këtu, për me dihava, ose me këqyr me video ushqimin me hongra, për. E kuptuve, për. E pasuar në hojnë e shtë buk, për. Jo, Allah, përsa do të me dhonë atimën, o, jera ndasht me hongër, mungi mirë, hajde, Allah, këtu pushim në një avdhët, hajnë a mirë të një shko këtë dush. E dhe ti, a donë me ungop me ushqimin e zemrës, dush me konë të kësofra, ke me konë të largë kësofrës atje me zemrë, e, zvanë, mjaftimi të mjafturit me formalitete, largë realitetit, largë ndikimit, e ngurësën zemrë, shkak, dhe të ndonë dhe prej, shkaqet e ngurcimit të zemrës është edhe domethënë të dhënurit e tepërt pasoj bota ato. Don mohabet, në angazhim, në vrapim, lakmi të pakuptueshme, të pa qëllim e kështu me radhë. Këtë mohabet janë për këtë dunjë, thonë, a bleva, a mora, pasu kështu. Këtu e ngurcën zemrën ato. Zemra nuk don shumë mohabet për këtë punë. Po, merr sa dush, punon, ama kujdes atë. Dhe e pesta të ndërruzë, që e ngurësën të pishkaqeve është prolongimi i punëve të mira dhe përmirësimit. Kismet isha Allah, njëtë e këmë bo, në Ramazan këmë janisë, këj prolongim e dëmëtën zemrëve. Nëse vrim, në në duke që, bëj që këna bo njëtë më po mirë, i këna bo po mirë, për. Shtyrja e dëmëtën zemrëve. Zemrë nuk dënë shtyrja, për. Nuk dënë. Sa e dënë qëtash me hongër, dhe mu përta të përmë vynë qëtash, ti përmë është një pas 2 muja, dhe. Normalëm. Si kurse njët një kësë i bojta, dhe. Në që e kime hongër bëk, isha Allah, heqë më si gale. Që mas njave, kime hongër, dhe heranë, mas njave në zdi, a në qenë, sa bëhe pa buk. E për zemre të shtu thot, mas më ashtu shumë se përmë vynë mu. Po na se një. Heja në kodë, mas më ashtu i fartë. Se nëse më ashtu shumë ushqimin, unë ngurcona, edhe kur të mjapë të një seshëharin, apëtën. Mëse shty, dhe gjenë Allah që ka thotë në Kur'an. Në surën El Hadid, surën e hekrit, Allah o thotë, apo, në pa që zemën si hekri, zbutët nëse nga një këtu të zemën të. Allah o thotë në Kur'an, në surën Hadid, ajeti 16, Elem jëni li ledhine amenu, në tëkhshaa kulubu në dhikri Allahi, wa ma nëzëlem në lëhaqi, ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اشارت تكات الله جل وعلا انو كا اردر كوها تكور كني مشتي ماسكار كوها پر بسيمتارت ا ورتيت چ زامرت ا تيره ت پر اولن پر اخشيلهت اللهوت او چك ديرسيون چكات چ زامت پر اولت الله ا كار كوها Sa du të me të pritë halo, të rikur mu? Sa ki me zgatë këtë të puna? Dhe të për ulen për Allahot dhe për atë vërtetës që janë nga Allahot, shpallë Allahot. E të mos bënë si ata që ju është dhe libri maherët, popët marshën, të cilët me kalimin e një kohë të gjatë e kanë shtyrë për mirësimin. E që kanë ndodhi? Zamrët e tyre u ngurtësuan, dhe kësët kulubuhum. Shuspat Allah Gjellewashe se kanë marë kur udhimin, ata e kanë marë dikur, por zamrë së kur më në gjendi me marë apëtën, se unë gurëcu më apëtën. E kërë e përshamë, nëse se mërë që ta është të bu një punë, dikur e kur e bëjsh, po, se kanë dikimin e dorë që të dhëtën. Ale përlëngimi i punëve, shtyria përmisimit, shtyria pëndimit, dëta, pa dushim se e pëngon shëndit në zamrës, dherë në ngurëcim, dherë në ngurëcim. Dhe për fund të ndërlëzër, pjesë e fundit, këshërim dhe trejtimi kësoj smundje. Normal, ato që i cekëm dhe rime tani, të ndërlëzër, ato jenë të përgjithshme. Para që so kemi hisën to, para ndikot zemra. O njëri cili, për shambull, gjdo punë mire shtyn, kjo janë ngurëson zemrën tëri në s'ka shmëri. Do i bënë, do i shtyn, qaq, do në kjo është pasaj i matë ti, që ka bënë. Mirë po, këtu e në regullat për ditme që ndikojnë në ngurëcimin e zemrës dhe në rebelimin e saj ndaj, Allahu të bare këtale dhe në shtimin ndaj tjerën. Në regullë. Se për këtë shërimit, do t'jem pak ma i shpejt në ledzimin e shërimit, përshka këtë kohës, por dhe besaj që si uzzime janë një hora që e dim se du t'me i marë, po s'pa kësi për kujtima. Mirë, para se mi i lezu, dhe para se mi shpallus para juve udhëzimet e shërimit, dhe gjene këtë fjallë të i bënë kaimit rahimu Allah. Këti mjeku të zemrave, njohur, dhe njohësi të njohur të këtyre problematikave, i cilë të të kështu. Zemra smurët, ashtu si kur smurët dhe trupi. Dhe shërimi i saj është në pendim dhe kujdes, nga në mirë. Smurët dhe zemra, jo aspekt organik, jo, a i veni ku është besimi, ku është vendimare, ku është adhurimi, që ajo smuhët, sukre trupe që smuhët, shërimi është në pendim, dërgjim për më katëve, dhe kujdes që po mërë, që po bënë. Po të ka të zonë problemin dhe shërimin. Thotë pastaj, a jo mjegullohet, si kur mjegullohet pasqyria. Ke po, kur pasqyria mjegullohet, dilsa du, së të ka të zonë a je mire, që nuk shenë të kur gjemë. Apo, e thot, këthilja e saj, për me këthil pasyren është për me ndi Allah të bare këtale. Për më nëzëm, përshamë nëse pasyre është mi gullu. Pasyre është mi gullu. A mund është me qekic me këthil? Që ko gollë Allah. A mund është? Për së mund është Allah se e mi gullu në ma fart, e pësil, e prish kejt. Duhet me marë një harën caktum. Duhet me pas pajisit pasashme që e hjek mi gullu. Ndaj, avullin që ka është në gjitë për pasyre. Ndash mu pa mirë në ta. Edhe këj përdo të, ndash mu hek pëj zemrës atë avullin të shkaktuar pëj epshit që ja ka humbur pa mjë në kësoj zemrë, përdojnë në leckën e quajtur dhikrullah. Allah me përmend sa ma shpejt. E hek, sa ma shpejt Allah me përmend, hek në këto. Pasaj të dhëtë me kajmë rëhimullah. Ajo zemrë zhveshet, diri lakurej gjbohot, si kështë trupi, sen të sjeta të. Tha, ndërsa petë ku i saj është takua. Që është Allah i tha, o li besu takua, dhe li ke kajra. Allah tha, ju kena zbrit, të më honë, materialet dërshme mu vesh, mi po dini se petë ku i devosmërisht është maj miri për juve, se këto që po nga një masinë mu vesh, jopën. Apo? Allah po në thotë, këqyrë në zemën e keni të vesht. Me këqyrë a e keni zemën e vesht që shduhet, që këqyrë në trupin, a din ku shumë kona. Më ndëruar, njëri këtëm të është në anë gjami, a ke këqyrë shpëdele, apo? Po. Më në këni në shperën e konë zetë majicat, po të këtë pëdele dërë për jashtë, dhe më vesh, veshët, i përshtatët rëthanave që mos mu dëmtu trupi, apo? E zemra është e vesh me petë kun e durë që në zë situatë këtë që të shkon, me kun e gatshme, me i rezistu rëthanave të jashtëme, kjo është ilaqa. Dhe thotë i Bënkaj Mirahimullah, a jënë dijen uri dhe ndijen etje, si kurse trupe që ndijen uri dhe etje. Dhe ndërsa ushimi i saj është në njohin e Allahut, në dashurinë ndaj Allahut, në mbështetjen e Allahut, në kthim të Allahut me pendim dhe shpërbim ndaj tij jetën. Qëtën ushqimet e zemrës. Kjo është ilaçi i zemrës, kjo është kthjellja e zemrës. Kjo është një prezantim i përgjithshëm i udhëzimeve praktike të zbutjes së zemrës dhe përurjes ndaj Allahut xhelalu ala. Ndërsa nëse kishim i kthim pika caktuar me si shpejt mi lezu, atëherë kështu kishim të thonë apo. Nga faktorët e zbutjes së zemrës praktike është e para leximi i Kur'anit me meditim. Kur'ani është zbutësi më i mirë i zemrës atë. Por me meditim, jo me telefon, me larkë që shësëm, jo, me meditim. E dyta, përmendja Allahu xhallahu ala shpesh, me përmendja Allahu në mëngjes, në mbrëmje, pas namazit, vazhdimisht, në rrugë, kudo që ti. E në veçanti, pendimi dhe kërkim falja. Sa ma shpesh, estakfirullah, la ilaha illallah, estakfirullah, Allah falem, e kështu më radhë. Sa ma shpesh, zemrës zbutëm. Pastaj, përkujtimi i vdekjes dhe ahiretëm. Se të kujtë është dekën, e kemë dojtë për Allahot, e kujtën atje, zemrë zbutën. E kondër të dunjohës, sa ma shumë folë për dunjohën e shkon tu, zbutë ka pak ma heret, balanse ka pak se bëm problema. Gjithashtu të dhe, andaj kemi thonë edhe desh në kalumë, ka tema që duhet me inkuadru në bazat përditshme, përshka këse që është të lip zemrë, aja është ahireti dhe përkujtimi vdikës dhe dalës për Allah që le vola. Gjithashtu nga zbutë se zemrës, shoqënia e mirë apo. Shiko, njerit me zemër më të zbutë. Çka i tha Allahu xhallahu ala? Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbuhum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Fa rrim ata që përmendën Allahun mëngjes dhe mbrëmje, e janë sinqert, e adhurojnë Allahu xhallahu ala, megjithë arre ato. Shoqënia e mirë. Wala ta'du 'aynaka 'anhum. Mos i heq syt për ty, rrim ata. Se çka ndodh që rrim ata? Turidu zinata al hayati dunya. Ti ndonjëherë çeh më njëherë ato. Apo? Dhe pas e qka tha Allah Gjellua? Vala të tiqë men agfelna kalbëhu anë dhikrina. E mos ju përull dhe mos ju nënështra kërkesëve të asoj shoqërije që ju kanë ngurtësu zemër dhe t'ju nëpër. Që është një jam mirë, me kam përrim. Qa ma bete është përman? Shumë rëndësijet. Gjithashtu pej shkaqeve të ose pej udhëzime praktike të zbutë të zemër është bëmirësia. Bën mirë apëtë. Kër bën mirë. Me fjalë, me pasuri, me dije, ma dije, ka udhëzime nga pejgamberi sa sëllëm, ati njëre që është ankuse, i është ngurësu zemëra, qëfar të pejgamberi sëllëm? Ledhëtoje kokën e jetimit, apëm. Qëta bëne mu shëmu? Ledhëtoje kokën, mëshiroja një kriës të Allah gjellë në uala, të zbutë Allah zemëra, apëm. Më mirësia është, më rëndësi shumë, më mirësia. Dhe e fundit të ndërruzër, për asoj që e zbutë zemërën, nga udhëzim praktika është, do të thotë kujdesi në argëtim dhe qeshit të tepër. Kënë e nga marë këtu me qesh, mi po, seriziteti është e kërkuar. Teprimi në argëtim, në dëfrim, e kështë më radhë, është nga shkaktor e ngurëcimit. Dhe maturia në këtë aspekt është nga shkaktor të zbutje së zemrës. Nga se tha pejgamberi s.a.s. Iyyaka wa kathrata ad-dhahik, ruaj nga qeshja e tepër. Pse? Nga se qeshja e tepër tumitul al-qalb. E bën zemrën të ngurtë qeshja e tepër. Ata një njerëzi me qeshje me s'ka problem. Jo, me tepru non stop, me zoe, me pa kontrolle vazhdimisht e kështu me radhë, thonë, kjo është e tepërt. Për cilë e ndoshta e çfarë diunë serialeve dëshmo ose çka do të qofë që ka aty veç çështje pa lidhje argëtim me kështu me radhë, ndoshta edhe humoristike me kon. Ka herë nuk prish punë, ka në për këtë argëtime. Po tepër me kon, vazhdimisht në bazë ditore me orë të tëra kështu me radhë. Zemë ngurësot. Edhe pse si të bëj gjuna? A po kupton? Ka mundësi keq që e qyrë halal është, s'ka aty diçka të keqe. Po veç se e ke tepruar diçka që nuk është në përshtatje me natyrën e zemrës dhe kërkesës saj, ai ngurësot. Ai me maturi, me kujdes dhe me mesatar atë. Këtu janë disa udhëzime për trajtim, dhe kjo është ajo që ka thënë pejgamberi sa selam, o Allah më ruaj nga zemra e ngurt. O Allah më ruaj min qalbin la yakhsha. Më ruaj o Zot nga zemra që nuk përulet, nga zemra që nuk nënshtrohet. E unë e lusë Allah në gjellë levara që Allah të ne diturit të dobishme dhe zemra të përulla e të nërshruat nda i ti e të nërruan Allah nga kundër ta. E të zërgjim inshallah edhe me pjesën e mbetur të këtia dithi e dera të Zot i ruajt e ja urujt Allah zemra të juaja e kështu që pasaj të ruan të gjithve në përgjësijen. Me kaqë për të fondë, sallamu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbë, sallamu të sinë në këtira. Ah.